Európai békefenntartók Európa ellen. Marad az óraátállítás. Betiltják Snoop Dogot. Sokat vesztettünk az árfolyamokon. Hello! Kicsit nehézkesen indul ez. Boldog napszakot mindenkinek. Üdv újra mindenkinek. Manifestáltátok Ádámot. Hát nem tudom, hogy manifestáltak. Vendéghetek mindig tök jók, mert azok mindig különlegesek, mindig próbálunk nagyon érdekes és jófaj embereket hívni, és ez mindig így. A megszokottól eltér, úgyhogy szeretik az emberek. Én is szeretni szoktam. És biztos sokan kívánták, hogy bárcsak maradtam volna, ahol vagyok. Ezzel ketten vagyunk. Én is jobban örültem volna. De hát itt vagyok újra. Sírtak vissza a kommentek. Gondolom. De hát ez ilyen, sajnos nem lehet fönntartani a vendéghetet örökre, mert biztos van, aki ezt szeretné, de nagyjából nyár közepére elfogyna az összes ember, akit szívesen meghívunk, és el is jön. Izgi hónap, úgyis a március ugye az általás hónapja, mi lehet, hogy kicsúszik áprilisra, mert még semmi nincs kis. De dolgozunk a dolgokon. Gondolom, amíg nem voltam, nem történt semmi ebben az országban, minden tökéletes. Persze. Mindenki szeret mindenkit, összefogás van, az igazság keresése és szeretet. Ez volt már a jó menzi. Így lehetne összefoglalni az elmúlt hetet. Van egy szolgálati közleményünk, Ádám. Mielőtt becsapunk bármilyen. Szolgáltik az lemény. Jaj, nem, mit kell helyreigazítanod? Semmi erről nincsen szó. A vádak nem igazak, amit a csoki, ami a csokikról szólnak. Az nem így van. Ja, ez jó. Az igen. Jó. Az jó, akkor ezt még nem mondjuk. Nem, azt még a bíróság még nem kötelezett minket. Ne. Lesz egy Last of Us közös vetítés a Max-el való együttműködésünkben. Kapott a Jólvenz így egy dedikált mozitermet. Ez azért menő. El lett intézve, viszont nem végtelen a moziteremnek a székmennyisége. Ezt nem tudom, tudtátok, de jellemzően ez így van. Úgyhogy majd lesz egy link a leírásban, amire rákattintva tudtok regisztrálni, és hát az első 240 ember kap egyáltalán értesítést, ugye? Mert de ott is lesz 30, aki várólistán van, úgyhogy 210-en tudtok majd jelentkezni, majd csapjatok le, hogyha ez érdekel titeket. Egy közös mozizás, de ne jelentkezzen az, akit nem érdekel, csak az, aki szívesen megnézni a Last of Us második évadának első részét. Én azt várom, úgyhogy az ez király lesz. Jó, és együtt megnézzük. És akkor még lehet, hogy beszélgetünk is egy kicsit. Mit szóltok? Igen, mert hogy egy órás kb. Ez a rész, és utána pedig lesz egy kis beszélgetés. Úgyis ez olyan évad lesz, ami megosztó lesz. Last of Us második játéka is nagyon megosztó volt. Ugye érdekel, hogy ezt hogy ültetik át. 2025. április 8. kedd. Aki? Mindig ezek a keddek vannak. Úgy van. Betáblázva. De az jó, mert ugye hétfőn akarsz úgyis otthon pihenni, ja. És már kedden már hajlandó vagy kimozdulni otthonról. Akkor végül is hajlandó. Budapesten lesz, ennyit tudunk mondani egyelőre. Adunk pontos információt annak, akinek kell. Szóval akkor regisztrálj, csak ha érdekel a Last of Us, és ráérsz kedd este, ne vedd el a helyet azok elől, akik jönnének és megnéznék. Ott Ali! És mi történik? Te úgyis tudod az egész történetet, nem Ádám? Ez a második évadban még izgalmasabb dolgok lesznek? Nem merek mit mondani, mert elszpoilerezem az embereknek, de aki most eddig nem látta az első évadot. Hát a trailert már lehet láttátok. Így lesznek benne Pedro Pascal, ennyit kell tudni. Aha, ilyen izék lesznek benne, ilyen... Blóterek remélem lesznek. Gomba zombik? Nem is a blóterek az elsőben voltak. Van egy ilyen szörnyűségesebb zombifajta, ami ott a metróban volt. Azok is biztos lesznek, de gondolom új szereplők is lesznek, és fordulatok. Ott akadtam el az elsőben a metróban, amikor a másik faszi a kisgyerekével van. Az még az elején van. Eddig jutott. De most már megjelent a második rész is remasterelve, úgyhogy lehet, hogy addig azt lehet játszani. Na jó, de regisztráljátok a leírásban szereplő formon. És akkor ott fogunk találkozni. Ott Ali. Például. Nézzük a híreket, mert azt mondanám, hogy amíg nem voltál Ádám, de nem addig, hanem gyakorlatilag a hétvégén történtek események. Kezdjük rögtön a legfontosabbal, mégpedig azzal, hogy civil összefogás fórum posztolt. Azt kérdezi Csizmadia László, ők szokták fizetni az alapítója. A hirdetéseket, nem? Nem, azok összekevered, azok civil összefogás fórum hirdetések. Azért keverheted össze, mert pontosan ugyanazt mondják, mint a kormánykommunikáció és a Fidesz kommunikáció. De nem állami pénz. Nem. Tudom, hogy ezt ki lehet mondani, hogy a CÖF nem állami pénzből működik. Nem tudom, hogy ki lehet mondani. De nem számít bele a Fidesznek a saját kampánykölthető pénzében. Ja nem, abban nem. Nem, hát nem. Ez nem. Kényelmes. Hát ez külön van. Így van. Hát ez egy teljesen más. Ez egy civilek összefogása. Igen. Bár hogyha civilek tényleg... Ez egy civil szervezet. Hát igen, és civil szervezetként azt gondolnám, hogyha valaki nem kedvelsz annyira az a Fidesz, aki éppen hát civilek ellen hirdetett egy kis ja, hadjárat. barátot, de hát úgy látszik, ez az egyetlen civil szervezet, amit szeret. Van jó civil és van rossz civil is, de ja. Amúgy nem. Tehát nagyon sok civil szervezet van, akit szeret a Fidesz. Fidelitas? A CÖFÖT? Hogyha megnézed, hogy a városi civil alap, amit a Norvég alap helyett sikerült indítani, hogyha azt megnézed, hogy ott kik kaptak pénzeket, a tán közpénz jellegét vesztett közpénzeket, azokat, tehát hogy azok jó civil szervezetek. Például a Német Szilárdnak vannak ilyen civil szervezetei, vannak sokan. Ugye ott volt a Bese atyának is a civil szervezete. Szóval úgy valahogy köthető hozzájuk, értem. Előfordul az ilyen. Furcsa, ez így előfordul, igen, és akkor a Csizmadia László, aki pedig CÖF alapító és kuratóriumnak az elnöke, azt mondja, hogy mi lenne, hogyha az Unió által megerősített 1 millió főt számláló ukrán hadsereg hátat fordítva Oroszországnak elindulna Magyarország felé, mint ahogy a második világháború végén történt. Akkor is az Unió erősítette meg a... Az egymilliós ukrán hadsereget. Ez történt. Amely az Oroszországnak fordított hátat. Igen. És elindult Magyarország felé. Ez pont így történt. Ez úgy tűnik. Én nem így emlékszem, de én azért nem vagyok elég a töriből, mint te, úgyhogy lehet, hogy te majd tudsz részletesebben beszámolni. Úgy tűnik, hogy ugye megosszanak a vélemények. Uh-huh. Mondjuk igen, az, hogy nehéz mostanában a párbeszéd, hogy így arról se tudunk megegyezni, hogy a történelemben mit, hogyan gondolunk. Én most csak annyit sikerült még pótolnom, hogy a Danival az adás egy harmadát, de ott is, hogy most a Kósályos tényleg orosz izét, emlékművet, vagy nem tudom mit. Orosz konzul elünnepelt a március 15-öt, szóval így, igen, így úgy érzem, hogy nehéz. Ugye külön intézeteink vannak történelmi hamisításra, mint a Magyarság Kutató Intézet, szóval... Nem mindig. Nem, de úgy alapvetően nem arra van, hogy a tényeket keresse az igazságot, hanem arra, hogy megvan a mi igazságunk, és azokhoz keressen a látámasztást. Én azt gondolom, hogy egy tudományos kutatóintézetnek nem biztos, hogy az utóbbi hozzáállással kéne működnie. Én nem tudom, hogy ők náluk nem láttam ilyen kutatásokat, ami ezt állapítaná meg, de ugye tehát az, hogy az ukránok jöttek 44-45-ben, ez elvileg onnan jön, hogy ugye a negyedik ukrán front jött keresztül Magyarországon. Csak ez ugye, tehát mondjuk északon, vagy északabbra meg volt mondjuk a Briansk front. Briansk az egy település. És ez azt jelenti, hogy akkor a Brianszki frontban csak brianszkiak harcoltak, vagy akkor tehát az első magyar hadseregben, vagy a második magyar hadseregben csak elsők és csak másodikak voltak? Hol kellett versenyezni, hogy az első vagy a második magyar hadseregbe jutsz? Nem akarja összezavarni. Vagy... Most nem az van, hogy az ukránok voltak? És... Na, édes Istenem. És akkor a németeknél, meg az északi hadseregcsoport, abban nem voltak bajorok, mert azok délen vannak. Azok észak-németek voltak. Most neked így... higgyek, vagy ennek az idős bácsnak, aki már látszik, hogy szemüvege van, meg ilyen komoly egyetemi tanárnak tűnik. Ja, meg van ott, figyelj, hogy lehet, hogyha mögöttem is lenne egy ilyen, igen, valami grafika, és elém lenne írva, és az, hogy ez, amit itt Csizmadia László mond, ez nagy rész egy hülyeség. És akkor így most, igen. Akkor melyikünknek lenne igaza? Meg hátat fordítva Oroszországnak, lehet, hogy a második világháborúban sok ukrán valóban hátat fordítva Oroszországnak inkább másik irányba szívesebben harcolt. Volt olyan is, aki éppen Oroszország ellen harcolt. Nyilván, ugye ez szokott felmerülni még, hogy tehát az ukránok, ezek a nácik, akik a németek oldalán harcoltak a második világháborúba, de az ukránok, azok a kommunisták is, akik a Szovjetunió oldalán harcoltak, és ők jöttek ugye kizárólag ide Magyarországra. Nehéz az, hogy mindig úgy felelítsd a történelmet, hogy neked megfeleljen. Nyilván az, hogy mennyire lefordítható ez a mai dolgokról, hogy lenne egy ukrán sereg, akit milyen indokuk lenne ott hagyni, hogy ne védjék a saját országukat, és elindulni Magyarország fele, azt már arra már nem szól itt a idézet, hogy ez milyen szinten logikus, bármilyen szinten, nem is értem, hogy ez pontosan, hogy kéne ezt komolyan vennem, hogy miért gondolja, hogy ez bármennyire veszélyeztet minket, és ez miért lenne jó az ukránoknak megtámadni egy európai uniós országot, aki a NATO tagja, miközben a segükben ott vannak az oroszok. Lehet, hogy ők most el vannak foglalva, igen, az oroszokkal. Lehet, hogy nem biztos, hogy ezen a leglogikusabb lépés, de lehet ezzel is ijeszgetni, hogy ezért ne támogassuk az ukránokat, mert akkor még megtámadnak minket, de közben szerintem, ha már itt a logika alapján nézzük, akkor sokkal logikusabb, hogy inkább ott fogjuk meg az oroszokat, mint a mi határunkon. Az nagyobb veszély, az oroszok tovább jönnek. Szóval ott legalább az irányát jezik. Az erre van. Aha, az, hogy így megfordulnak, és átadják Ukrajnát, és akkor akkor mostantól itt lakunk ide jön. Magyarországon. Akkor nem ér pont Magyarországot választanák, érted? Vannak helyek, amik sokkal jobb pénzügyi helyzetben vannak, mindegyik más, és akkor oda. Mert... Sok közül lehet választani. Igen, igen. Szóval nem tudom, igen, meg a határ is nem biztos, hogy velünk a legnagyobb. Amúgy azt érdemes még szintén figyelembe venni, hogyha megnézed, hogy milyen fegyvereket kaptak már most is az ukránok. Azokat mind a nyugat ellen fordították vajon? Hát én szerintem nem annyira, egyiket sem, jól tudom. Hát szerintem majd, tehát hogyha jön egy biztonságpolitikai szakért, akkor kifaggatjuk erről, mert lehet, hogy így van, csak mi nem tudunk róla. Ne hallgódj, a ultrahang már biztos készülne. Nógrádi György valószínűleg el tudja mondani, hogy hogy történt ez. Na jó, hát mindegy, ezt a civil összefogás fórumot, ezt én mindenképp támogatnám. Hát ne aggódj, támogatják a pénzedből, úgyhogy... Mindenképp, valószínűleg mindenképp támogatom. Van Törökországban egy úriember, aki 232-ére próbált meg öngyilkos lenni. Csak nem egy ellenzéki képviselő. Ja, ő ugye még várja a tárgyalását. Az ítélet megvan, csak még a tárgyalás várja. Igen, Törökországban is zajlanak az események. Ugye Isztambul polgármesterét állították bíróság elé terrorizmus és korrupció vádjával, és most az egész országban tüntetések vannak. Ez is egy érdekes dolog. Ráadásul erőszakkal lép föl a hatalom is a tüntetők ellen. Ja, mert úgy tűnt, hogy jobbak a mérései az ellenzéki vezetőnek. Mostában mint... sok helyen van balhé. Törökország, szerbeknél is megy a móka. Szlovákoknál is azért. Itthon is úgy látszik, hogy hát legalábbis az embereknek egy részének itt változás szeretnének. Különböző mérések. Vityájék mindig beállnak a hatalom mögé. Szerintem itt a Törökországban is lehet, hogy a jó barátjukat Öreg Erdogán biztosan őt, hát hiszen ő a megválasztott elnök. Nem akarnak Erdogánnak adni valami kitüntetést gyorsan. Ez biztos segítene, akkor biztos minden tüntető visszavonulna. Hát nagyon jó, most vagy itt fordulni fog Európa a következő egy-két évben, vagy mindenütt kialakul egy ilyen autokrácia és csodás éveknek nézünk elébe. Igen, ezt majd lekövetjük szépen mindannyian együtt, viszont addig is ez az ember már alapból elhíresült, mint ilyen utazó öngyilkos. 232-ször próbált öngyilkos lenni, nem annyira megy ez amúgy. Lehet, hogy ő amúgy valójában nem öngyilkos próbál lenni, hanem csak felhívni magára a figyelmet. Igen, mert azt mondom, hogy 232-ször nem sikerül, ott már na szóval, azt gondolom, hogy azért mondjuk 151-ére már az össze kéne jönni, hogyha tényleg komolyan gondolom. De próbálnak neki segítséget nyújtani, meg pszichológusok foglalkoznak vele, de hát valahogy nem sikerül ebből eltántorítani. Igen, ez pont ez a magasság, ami még lehet, hogy inkább csak lebénulsz, nem? Hát nem tudom, azért biztosan nem szeretnék leugrani nem, a magasra. De lehet, hogy ő se szeretett volna, azért sikerült 232-szer nem leugrani. De most... Tudod, mivel sikerült meggyőzni? Vettek neki egy giroszt. És ez ott a képen ott van nála a kis girosza. Igen, lehet, hogy inkább egy más társadalmi problémára hívja fel a figyelmet, hogy valaki... A mentál higiénés problémák kezelésére, hogy mennyire jó minőségben tudja az állam kezelni a mentál higiénés problémákat. Hogy az emberek pont ugyanúgy tudnak... Gyakorlatilag, hogyha tehát mondjuk eltörik a kezed, azt ugyanolyan biztonsággal tudod, hogy meg tudják gyógyítani az orvosok, mint hogyha elveszted egy szerettedet, vagy kilátástalan élethelyzetbe kerülsz, és akkor a mentálhigiénés állapotodat pontosan tudod, hogy ezt meg fogják gyógyítani, nem lesz semmi gond. Biztos van ilyen ország, de... Amúgy lehetne elég mindegyik ország. Elég mostohán van közelve szerintem ez a része az egészségügyi ellátásnak. Ez egy ilyen szürke zóna, ami úgy érzem, hogy az értelmiség, vagy legalábbis a tehetősebbek tehetik meg, hogy mondjuk elmenjenek pszichológushoz, vagy terápiára, vagy coachhoz. Nekik is ugyanolyan szükségük van rá, de valószínűleg nagyon sok ember, akinek szüksége lenne rá, egyfelől stigmatizálva van, másfelől meg se idő, se pénz nincs rá. Azt hiszik, hogy az emberek, hogy ez egy gyengeség, azt hiszik, hogy drága, és hát azért meglátszik egy társadalmon, amikor ennyire elnyomja magában a sok mentális problémáját. Ez a történet, ez happy end-el zárult egyelőre. Reméljük, hogy minél több embert meg lehet menteni egy girosz ígéretével, viszont hogyha valaki úgy érzi, hogy ez a girosz az kevés lenne, az a 116-123-on tud segítséget kérni. Mindegy, ezt csak hozzá gondoltam tenni. De amúgy hasonló témákról most beszéltünk a Fókusz csoport epizódban is hétvégén. Hát sok minden volt, ez egy ilyen random rész volt, de szerintem szerintem jó lett. Szorongásokról beszéltünk. Én nem vagyok egyáltalán egy szorongó ember, de nem mondom, hogy az elmúlt fél év az nem hozta belőlem és elő ezt. Egy kis szorongás. Hát egy kis szorongást a jövővel kapcsolatban, azzal, hogy merre megy a világ, merre megyünk mi. Kicsit előjöttek olyan dolgok, amit nem gondoltam, hogy előfognak. De igen, a Csaba és a Hanna is ott van, és ők is mesélnek erről. Meg még emberekkel is beszélgettünk. Na de, mi történt még? Jó, van ez így. Semmi. Új nem hír. Szevasz. Nem történt semmi, mert a Béna Kacsa EU nem tudta 7 év alatt eldönteni, hogy melyik időszámítás legyen, a nyári vagy a téli, úgyhogy marad az óra átállítás. És ők akarnak hadsereget csinálni? Ezt nem tudják eldönteni? Így nem lesz nehéz bevenni az Orbánnak az EU-t. Ezúton is üdvözöljük a szépkorú nézőinket, mint például engem, akit már megvisel az óra átállítás. Észrevetted? Engem te nem is, szokott ilyen furcsa, ilyen... Lehet, de amúgy most nem tudom, hogy melyik lenne a jobb, vagy hogy van ez az óra átállítás? Most melyik a jobb, melyikkel járnánk jól? Minek, mi az legyen előnyem? Úgy, hogy minden hétvégén állítsuk egy órával vissza az órát hajnal 3-ról hajnal 2-re, és akkor aludhatunk egy órával többet. Vagy az okos órák idejében már lehetne azt, nem? Hogy mindenkinek a telefonján, meg minden okos lenne, akkor így minden nap így pont egy percet elállít, így pont, hogy így szépen átmenet legyen. És akkor így ahhoz mondjuk nehéz lenne igazodni az emberek, akik így is így se tudnak megjegyezni egy azért, hogy mondjuk megbeszéltünk egy időpontot, az tényleg szétesne végleg ez az egész. De tudod, mire találták ezt ki alapból? Ugye például a vonatok miatt, hogy A Mártnak is jó lenne, mert hivatkozhatna erre, hogy most rugalmas helyi idő van. Igen. De amúgy tényleg volt Nagy-Britanniában, volt helyi idő. És akkor úgy volt, hogy volt egy helyi idő, meg volt egy vonatidő. És volt az érkezésre is egy helyi idő. Elindultál valamikor, és lehet, hogy utaztál 30 percet, de 10 csak percet. Csak egy van, nem? Hát most már. Ja, most már. De akkoriban volt több. Téli, az így sem annyira szeretem, hogy már 3 és 4 között van, hogy sötét van, de az nem igazán segítene a dolgon, nem? Erre van kitalálva elvileg, hogy ne legyen annyira sötét, de amikor dolgoznál, de közben meg nem tudom, hát így is 3-kor sötétedik decemberben, ami tényleg elég depresszív. Na mindegy, amúgy szerintem meg lehetne egyezni egyben, azt kész, azt tartani. Azért ez nem biztos, hogy hiányozna. Szerintem ez olyan, mint a, csak itt még ellenállás sincs, mint amikor mondjuk egy belváros szeretnének, vagyis jó lenne, hogyha lenne tökük hozzá most már lassan itt a budapestieknek is, sétáló utcákat csinálni, akkor ellenállás van, hogy ez nem jó, de aztán megcsinálják, és utána rájön mindenki, hogy igazából tök jó. Itt is szerintem az van, hogy de itt szerintem annyira senkinek nincs itt benne ilyen nagy tétjei, hogy most neki ez fontos, hogy ilyen vagy olyan legyen. Ezt meg kéne csinálni. 2 év múlva már, ja, tényleg volt régen ilyen óra átállítás, mert nem is emlékszem rá, megszoktam, hogy akkor nincs. Nem biztos, hogy hiányozna sok embernek ez az átállítás. Amúgy most vasárnap kell majd hajnal 2-ről 3-ra állítani, szóval egy órával kevesebbet alhatunk. Tényleg ez mekkora kicseszés. De most már átállítja. Szóval most igazából azért nem annyira érzed ezt a bőrödön, mert már a telefonod, meg már a legtöbb dolog átállítja magát. Szóval még csak annyira se érzed, hogy neked át kell állítani tudatos, hanem hogyha nem szólnának, hogy óra átállítás van, és mondjuk magától átáll mindened, észre se vennéd igazából nagyon. Csak az most egy kicsit fáradtabb vagyok. Vagy... Miért akkor a kérdés? A nyárit kell megtartani. A mikrót azt meg úgy se állítja be soha senki, mert állandóan egy áramszünettől elmegy, úgyhogy a mikrókra már nem is nézek rá, mert úgyis mindig tök más idő van rajta, úgyhogy ez max az autó az, amit így át kell állítani. Hát most már fél évig jó lesz. De amúgy tényleg annyira egyszerű, nyári időszámítás, én megmondom az EU-nak, tessék, nem kell ez 7 év, nyári időszámítás kell, mert akkor nem állítottad vissza egy órával, tehát akkor nem 3-kor fog sötétedni, hanem 4-kor télen, és akkor lehet, hogy reggel még sötétbe kelsz föl, de én nem is értem ezt, kire állították ezt be? Arra, aki tányérozni megy ki a tölgy csemeték körül? Hogy hajnalban megy? Lenne. Erdőben. Az lenne a munka, hogy erdőben menjek. Az azért egy nyugalmas munka, nem? Ez jó lesz az erdész dolog. Vannak azért erdőben. Abban is ilyen kemény dolgok, Ádám, az nem biztos, hogy szeretné egy kis sardóval. Jó, nem az, de hogy mondjuk olyan munka nincs, hogy csak így sétálni kell az erdőbe? De. Az az erdőtervező. Aj, Istenem, azért annak van egy békés része szerintem. Bár, tehát ott is azért nyilván ugye le kell írniuk, hogy mit látnak, de nem úgy, hogy... nem úgy. Lerajzott ilyen madarakat. Nem. Van egy csomó szakmai... tehát pontok szerint kell menni, és tehát nem lehet azt mondani, hogy itt egy szép madár. Láttam egy szajkót. Ez nem elég. Eszembe jutott a gyerekkorom, amikor még neked kell legyen. Az opcionális, hogy már írsz, meg verseket írsz, de az, hogy a szakmai szempontokat figyelembe véve az erdőnek az állapotát felméred, az hozzátartozik. Egy ilyen streamet megnéznék, erdőtervező stream, hogy így egész nap csak megy, csicseregnek a madarak, és akkor elmondja, hogy mit ír föl, de hogy így beraknál a háttérbe egy nyugtató, hogy valaki legalább erdőben van, nem egy irodában ül egész nap. Annyi a probléma, hogy szerintem viszonylag szar a lefedettség amúgy ezekben az erdőkben a streamhez. A Starlink, tudom is én. Ja, nem ahhoz kell, nem lehet a hátadra rakni egy vevőt. De. Amúgy Magyarországon, hogyha csak nem a vonaton ülsz, ami éppen egy főváros és egy megyeszékhely között megy, akkor általában azért lehet erdőben is. Igen, internet. Ugye két hely van, ahol semmiképp nincsen se internet, se térerő, az egyik a Solymár az esztergomi vonalon, a másik pedig Tatabánya az egyes fővonalon, ott mindig elmegy, ez már egyetemen ez volt a mondásunk, ha valakinél csak itt szétkapcsolt a hívás, hogy biztos Tatabányán van. Hát ez amit te ez elképesztő, hogy... 2020-ben nem lehet megoldani, hogy Tatabányán egyáltalán térerőd legyen. Hát igen. A vonaton az nehéz. Furcsa dolog. Mikor a metróban már van. Na jó, mindegy, hát ez más dolog. Na jó, hát akkor órát fogunk átállítani, és minden erdő tervezőnek meg innen is üdv, irigyeljük, hogy milyen menő munkájuk van. Ezúton is gratulálunk. Igen. A miniszteri oklevélben részesülteknek. Jó, van ez így. Hatházi Ákos 12 millió forintra a Momentumos képviselőket összesen 70 millió forintra büntette Kövér, és kitiltotta őket a parlamentből. Akkor nem tudtak ilyen szigorúak lenni, amikor Kaleta volt elkapva. 12 millió az sok pénz. Na igen, de összegyűlt másfél nap alatt ez is. És a Momentumosoknak is összegyűlt. Bedő Dávid 24 millió forintra büntették, ez kemény. És ezt mi alapján határozták meg ezeket az összegeket amúgy? Hogy ki mennyi ideig tartott, vagy milyen színűt tartott, vagy ez hogy van ez? Lehet, hogy ő közben kiabált is, vagy ő játszott el a szovjet himnuszt. Nem, a szovjet himnuszért ez kevesebb járt. Ez csak felállt. Nem. De amikor Orbán láttad azt a izét, amikor Isten áldja alatt. Igen, néztük, de megint ugye csak egy nyelvbotlás. Túl sok nyelvbotlás van mostanában, egész mondatokban. Mi az Orbán mondatbotlás. Olyan, hát igen, mi nem álltunk volna ellen, hogyha megtámadnak minket az oroszok. Ups. Bocott meg a nyelve Orbán Balázsnak. Na ezének meg a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetnél meg ugye csak rátenyerelt a kolléga a billentyűzetre, és úgy írta ki, hogy bolond, aki ellen állt 56-ban. Úgy volt, hogy egy DK-s megszavazta, annyira megijedt. De ez történt. Ez kurva jó. Nem. Na Istenem, de jó ez az ország. Úgy megijedt, hogy véletlenül megszavazta. Mi ezt kettik itt a Hatházi Ákosék, a DK-sokat? Milyen dolog ez? Azt mondta a Hatházi, hogy viszont ő már nagyon nem aggódik, mert kapott 10 havi fizetését megvonták, de már csak 13 hónapig van parlament. Úgyhogy már túl sok mindenre nem tudja megbüntetni őt a jogos Kövér Laci. Mi ez, most be kell fizetni, hogy a fizetéséből vonják le? Fizetéséből vonják le. Akkor jó. Nem kapja meg a fizetését szerintem. Jó, de nem azt, hogy még pluszba be kell fizetni. Lehet, hogy majd olyan lesz. De összeszedték a Hatházinak, nem? Igen. A Momentumosoknak meg valószínűleg kifizeti a párt, de gondolom ott is azért össze lehet dobva valami. A Hatházi megint azt mondja, hogy hát nincs értelme ennek az egésznek, és ki kell vonulni a parlamentből. Na most már lassan kis vonulat, már úgy csak a fizetést érte. Hát most kitiltották. Meg most is, ja. Most nem kell megoldották bemenni. Helyette. A Kövér Laci megoldott, amit akar. Szívesen. Ezt kellett volna az elején. Így most mondhatja a Hatházi, amikor be akar menni, hogy ki van tilt, hogy jó, úgy sem akartam menni. Igazából én akartam ezt. Na szavasz! Nem baj, amúgy nem biztos, hogy jól járnak, akkor még több ideje lesz elmenni ilyen vidéki helyekre megnézni, hogy mire szólták az EU-s milliárdokat. Én örülök neki, igen. Ja, úgyhogy nyugodtan szerintem még ezen felül is lehet utalni a Hatházinak, mert legalább tényleg csinál is valamit. Igen, és például mit csinál Hatházi? Tüntetés szervez. Kedden az Erzsébet híd. Mikor kimegy ez az adás, aznap délután, ha jól emlékszem, 5 órakor. Ja, úgy hallottam, hogy a nagy buli lesz majd a izé is. Mi a? 5 órakor. Pride. Soha ennyi érdeklődő nem volt a Pride-ra, mint eddig. Én még nem voltam Pride-on. Én se. Na, de lehet, hogy ki kéne nézni. Akkor mi van amúgy, hogyha azt mondod, hogy te amúgy csak sétálsz? Tudom. Akkor te Pride részvevő vagy, és meg kell téged büntetni? Vagy nem lehet megbüntetni, hiába ismerik fel az arcfelismerő programmal? Arcfelismerő program, mondjuk rólunk aztán van felvétel, hogy felismerik az arcunkat. Szóval az nem lesz nehéz. Fölvesz egy napszöveget, tehát hogy soha többé nem találnak meg. Még az iPhone is felismer napszemüvegben. Nem tudom, ez lehet, hogy ez az 1 milliárdos AI-jal összefüggésben lehet ez az arcfelismerő. Valószínűleg amúgy jaj, jobb technológiák miért baj, vannak. Felismer? Csoki, te nem szeretnéd támogatni a gyermekvédelmet? Hogy megvédhessék a fideszesektől a gyerekeket? Igazából elradjuk be. Én szívesen hozzájárulok, kimegyek 200 000 forinttal hozzájárulok, hogy hát, ha máskor nem engedik ki a kándréket, hogyha ez kell. Innen gondolja finanszírozni az arrendszereket a Fidesz. Más, hogy egyszerűen nincsen pénz, mert hát ugye elmennek erre-arra, ugye, majd még foglalkozunk ma talán azzal, hogy például mire. Hát igen, szintem, hogyha... Itt kell meghirdetni ezt. Amúgy nem az adót szoktuk arra befizetni? Hogy azt hát. Abból ugye például ilyenek... Ez a meleg adó. Meleg adó. Kimész, akkor adózzál, mert meleg. Mint a Nagy Péternél volt igen. A szakálladó, és akkor... Aha, tehát lehet melegnek lenni, csak... Hát jó, nem muszáj kimenni, és ezt reklámozni, ugye? Kialakult szerintem egy érdekes vita ezzel kapcsolatban, azt mondjam, akartam említeni, ugye a Dévvilága, meg az Edina... Összekaptak a Lipsik? Hát nem összekaptak, de másmilyen véleményem vannak. Hát ez előfordul. Mert nem mindenhol, de például a független a Fidesz oldalon frakcióban ritkán. Ugye amikor a Svédország NATO csatlakozásáról kell szavazni, olyankor nem, olyankor van, aki ezt gondolja valaki azt. Általában viszont mindenki ugyanazt gondolja. Hát igen, de ilyen független gondolkozóknál néha előfordul, hogy más a véleményük. És most összeszólalkoztak? Nem, az Edina kifejtette, hogy ő azt várná Magyar Pétertől, hogy konkrétan a Pride mellett is álljon ki. A Dave meg azt mondja, hogy azzal, hogy a gyülekezési jog mellett kiáll, azzal kiáll a Pride mellett is éppen eléggé. Tehát, hogy az, hogy tehát nem kell kiállni konkrétan a Pride mellett, mert azzal, hogy a gyülekezési jog mellett kiáll, az azt jelenti, hogy a Pride az így is megtartható lesz majd, hogyha Tisza kormány lesz. Ezzel lehet vitatkozni, hogy akkor mit lehet elvárni, meg mit kéne elvárni, viszont az egészen biztos, hogy akinek ebbe bármilyen gondolata van ezzel kapcsolatban, az meg 25-én kedden 17 órakor a Ferenciek terén valószínűleg ott megbeszélheti más emberekkel, akiknek ugyancsak van erről gondolata. Nagyon sokan, akik ugye kim voltak a múlt heti tüntetésen is, ott is nagyon sokan a gyülekezési törvénynek, vagy a gyülekezési jogoknak a megnyilvánulása miatt voltak kinn egyáltalán, de nagyon sokaktól láttam ezt is, hogy igen, azt mondták, hogy akkor most már majd ki fognak menni a Pride-ra is. Alapvetően a Pride is szerintem kicsit félre van már kezelve, mert nem olyan, nyilván voltak ilyen vadhajtásai, de hogy nem olyan olyan szörnyű, mint aminek beállítják, szóval nem mesztelen papok táncikálnak, meg ilyen. Volt olyan is. Volt olyan, de mondom, hogy szerintem azóta már ez le lett nyírbálva. Hanem amit láttam videókat róla, elég békés, normális emberek ott mennek, azt kész. De szerintem ezzel tényleg sok embert felcsesztek azzal, hogy egyszerűen most egy alapvető demokratikus jogot vettek el, micsoda meglepetés 2025 Magyarországa. Én már volt, hogy gondoltam, hogy kinézek, már forgatni is akartunk a Pride-on, csak mindig valami fesztivállal együtt volt, amikor még régen a 6 lépéssel nyomadtuk. Talán régen mindig akkor volt, mint a nem tudom melyik fesztivál több is. Úgyhogy valahogy sose jutottam el. Bezzeg az ilyen szélsőjobbosok azok mindig ott voltak. Köpködjenek, meg dobáljanak, meg ilyenek. Szóval rengeteg szélsőjobbos van, aki már sokkal-sokkal több Pride-on ott volt, mint én. Őket is megbüntetik? Hogyha ott lesznek? Igen. Ellen tüntetni? Igen. Na ez egy érdekes kérdés. Ugye? Hát meglátjuk idén, úgy tűnik, ja. Mennyi izgalom egy évben. Vagy csak mondhatom a bíróságon, hogy hé, én köpködni meg dobálni mentem ki, úgyhogy én nem kérem a 200 000 forintot. Jaj, köpködni meg dobálni ment ki, meg vegzálni az embereket. Hát akkor önkapja valaki 200 000 forintját. Menjen, védje meg a gyerekeket. Igen, és ez a gyermekvédelem, hogy ők meg köpködnek, meg dobálnak, és akkor nekik adjuk a pénzt. Aha. Mert ezzel védik a gyerekeket, hogy ugye... A Pride-tól. Igen. Jó, de hát van még valami, amitől sikerül most megvédeni a gyermekeket, meg hát mindenkit valójában. Ugyanis nincs többé kábítószer fogyasztás Magyarországon. Megszűnt? Megszűnt. Megszűnt a kábítószerezés. Ez az! Ugyanis alaptörvénybe foglalják, hogy illegális a drogok népszerűsítése is. De hát... Még rap dalokban is. Mit fognak kezdeni itt magukkal egy csomóan a mai rap szférában? Ez azért furcsa, hogy most egy rap dalban sem mondhatod, hogy ú, de jó, elszívok egy cigit. Lesz egy pogány induló klip, amiben mondjuk tegyük fel, hogy egy tekert cigit szívnak, ami előfordult már, az már akkor illegális. Attól függ, mert hogyha azt mondod, hogy... Művészet be. Na várjál, szóval ez így nehéz. Nagyon sok filmben vannak drogozásos jelenetek, nem? Nem feltétlenül csak a pozitív jellege miatt, hanem egyszerűen része az emberi életnek, és ezt is bemutatják így vagy úgy. Szóval érdekel, hogy ez most akkor mi alapján, mi számít népszerűsítésnek, mi az, ami csak egy művészi ábrázolás, mert a gyilkosság is illegális, ugye? De a népszerűsítése is? Hát nem, mert mondjuk kimeltette izé is a sereg. Az azért nem a gyilkosság népszerűsítése. Jó, nem, de érted, de az, a Dexter, az a katonaságra az... akarták bevonni az embereket. Ezt már lehetne úgy értelmezni szerintük. De hogy most akkor most nem értem, mi számít népszerűsítésnek. Horváth megkapta azt a kérdést is a Magyar Nemzet újságírójától, ugye Horváth László a kormány biztosa itt a drog elleni háborúnak, hogy miért, mit ért a kormány a kábítószer népszerűsítésén, aminek a tiltása szinte biztosan bele fog kerülni az alaptörvénybe. Konkrét példára is rákérdeztek a kormánybiztosnál, miszerint Snoop Dogg a videóiban a kormány álláspontja szerint népszerűsíti-e a kábítószer használatot, erre Horváth egyszerűen azt mondta, hogy igen. Mégpedig azért, mert mindenki népszerűsíti, aki pozitív gondolatokat fogalmaz meg a kábítószerekről. Azt nehéz lenne vitatni, hogy Snoop Dogg pozitív gondolatokat fogalmaz meg a kannabiszról. Most pont hallgattam most Bill Burrt, a kedvencem, és nem bírom nem hallgatni állandóan, de hogy ő is mondta, hogy egy ilyen gombával most kicsit ilyen terápiát felváltott, és egy csomó dologra rájött, és a gombáról például pozitívan nyilatkozott, nem az, hogy mindig, de hogy valamikor használta. És... A csiperkéről. Igen, lehet így mondani. Ja, hát én arra gondolom, evett egy kis csiperke gombát. Nagyon jó véleménye van a róka gombáról. De hogy ez azért, ez nem annyira értem, hogy ezt most betiltják a YouTube-ot, nem fogja tudni betiltani a YouTube-ot, vagyis betiltják, de az nem lesz jó. Betiltják a Négy Ütem című dalt, vagy hogy gondolják? Miért az arról szól? Nem pedig egy autóról. Ja, de tényleg autóról szól. De mondják a fideszesek, akik között rengeteg folyamatosan szív, és akkor ez még a lájtosabb része. Hát biztosan van kábítószerrel élő ember abban a közösségben is. De ez tehát a kábítószerek népszerűsített, hogy a pozitívan, aki pozitív gondolatokat fogalmaz meg a kábítószerekről, és akkor mi van, hogyha semleges gondolatokat fogalmaz meg valaki? Milyen egy semleges gondot? Kérek azt, egy hogy... példát. Azt, hogy már... Na igen, itt van például ez a Snoop Dogg szám, és akkor mi van, ha berúgunk, és akkor mi van, ha füvet szívunk, csak jól érezzük magunkat, nem érdekel, ki látja, és akkor az lenne, hogy csak semlegesen érezzük magunkat, nem érdekel, ki látja. Meg mi van, hogyha iróniából mondja? Hogy ő az geci jó. Ja. Vagy mi van, hogyha azt mondod, hogy a drog rossz? Fú, nagyon rossz. Érdekes. Amúgy nem tudom, hogy ezt hogy lehet. Amúgy érdekes, hogy tényleg most már Európa szerte is például a kanabisz egyre több helyen legalizálják. És de itt... legalábbis dekriminalizálják. Hát igen, de hogy ezen az úton indultunk el, mert láthatóan a tiltás annyira nem vált be. Értem, hogy itthon nem fogják dekriminalizálni, aztán lehet, hogy egyik fideszes egyszer azt mondja, hogy figyelj, ebből a 2 forintnál többet is ki tudok hozni, és akkor hoppá, írtam, nagyon fontos ez a dolog, megmértük, hogy az emberek 51%-ának ezzel nincs gondja, úgyhogy már mehet is. Csak ezen múlik, de hogy itthon még nem is mondom, hogy ebbe az irányba kéne menni, de az, hogy most már ott tartunk, hogy a rap számokat vizsgálunk, hogy népszerűsíti a drogot, én ezt nem tudom, ez hogy mi alapján tiltják meg. Ez egy amerikai, a YouTube, meg a Spotify, az svéd, szóval nem Magyarországról népszerűsítik, csak elérhető itthon is. A Snoop Dogg a saját törvényeinek megfelel. Szóval nem tudom, ezt hogyan akarják érvényesíteni, annyira nem értik a világot, hogy ezt elképesztő. Csecsenföldön voltál, hogy betiltották a túl gyors zenét, ja. 100 BPM-nél gyorsabbakat, vagy hogy volt? Valami nem volt. Nem is 100 volt szerintem, de kiderült, hogy ugye az orosz himnusz is ebbe beleesik. Na mindegy, hát lehet ezekkel próbálkozni. Mikor lesz az, hogy betiltják, hogy szidd a Fideszt? Várjál, mert azt mondja Horváth László, hogy nem is kell olyan egyértelműen fogalmazni, mint Snoop Dogg ahhoz, hogy népszerűsítsük a kábítószert. Szerintem már az is népszerűsítés, ha valaki arról beszél, hogy nehéz, szinte reménytelen ügy a kábítószerről leszokni. Ez is népszerűsítés, hogy nehéz leszokni. Ez pont, hogy nem egy pozitív dolog. Ez nem egy pozitív dolog. Szóval most már ott tartunk, hogy a szokásos probléma megoldás a Fidesz, hogy homokba dugjuk a fejünket, és ez a probléma nem létezik, nem is lehet beszélni róla, de és ezzel gyakorlatilag ott tartunk, például a drogok szintjén, hogy nem, hogy nem megoldották a problémát az, hogy nem lehet beszélni, hanem még jobban elbaszták, hogy legalább azt, aki próbálna segítséget kérni, azt se kérjen, mert az azt jelenti, hogy akkor problémád van vele, és szerintem már sokszor bizonyították más országok, hogy ahol nyitottabbak erre, nem annyira stigmatizálják, és lehet erről beszélni, ott lehet az ember is hamarabb segítséget kér, hamarabb segítséget ad. Ugye egy problémát elismer egy állam, akkor azt hamarabb próbálhatja megoldani. Uh-huh. Szóval ezzel megint ott vagyunk, hogy annyira dilettáns barmok, hogy itt van ez a probléma, amit csak még elmélyítünk azzal, hogy nem lehet még csak beszélni se róla. Na de várjál, mert azt mondta pár mondattal később Horváth László, hogy ki kell mondani, hogyha valaki hozzányúl és rászokik a drogra, akkor nagyon nehéz lesz visszafordulni. Akkor népszerűsítette a drogokat most? Horváth László kábítószer népszerűsítés büntettét követte el. Elképesztő. Ez alaptörvényellenes lesz nem sokkal, úgyhogy még most akkor na, adja ki a rendszerbe gyorsan. Az alkohol is drog. Meg a koffein, de nem kábítószer. Nem, az illegális kábítószerekről van itt csak szó. A kábítószer az illegális, a drog aha. Meg minden. És attól, hogyha egy drog illegális, akkor a kábítószer. Nincsen legális kábítószer? Szerintem ez így van. Akkor most ebben a műsornak a megfogalmazása keretei között így fogalmazzuk meg. Nem vagyunk messze az igazságtól, mint ő. De hát igen, úgy látszik, hogy nagyon nehéz ezt ugyancsak megint egy ilyen kötéltáncot letáncolni, hogyha a kormánybiztosnak se sikerül megfogalmaznia, hogy akkor mit akar, mert rögtön ellentmond magának. Milyen ellentmondás? Ez mikor zavart őket? A különböző szerek feldobják az embert, erősnek érzi magát tőle, nincsen veszélyérzete, tel van energiával, hogy a kábítószer a menekülőút a szociális nehézségek előtt, aki ezt mondja, az is népszerűsíti. A pozitív vagy semleges beszéd helyett azt kell százszor is kimondani, hogy ez egy méreg és megöl. Tehát akkor ez van. A kábítószer méreg és megöl. A kábítószer méreg és megöl. A kábítószer méreg és megöl. Akkor most eddig elmondtam, majd így a műsor folyamán majd összerakik ezt a százat valahogy. Jó, mert százszor kell kimondani, azt mondta. Százszor? Azt kell százszor is kimondani, igen. Ez mint amikor a 10 parancsolat elég, hogy meggyógyuljon? Vagy ez olyan, mint a Beetlejuice, hogy kimondott háromszor, és akkor megjelenik, és százszor kimondott, hogy a kábítószer méreg és megöl, akkor leszoktál, vagy akkor leszokott mindenki. Igen, biztos. Vagy lehet, hogy nem csak az kell, hogy így betiltják, és lehet, hogy a cigisek is tudják, hogy nem tesz jót a cigi, azt mégis elszívják. Lehet, hogy nem csak ezen múlik. De hát az ízét, se energiaitalt se sikerült betiltani a 18 éven aluliaknak, pedig már ezt több mint egy éve mondják, szóval hogy nem tudom, mit várjak ezektől, hogy most tovább tiltják azokat a dolgokat, amik már amúgy sem legálisak, szóval most oké, most nem tudom, mit akarnak ezzel mondani. A designer drogoknak meg csomószor az a problémája, hogy igazából olyan dolgok, olyan gyorsan újakat fejlesztenek, hogy nem is illegálisak, mert még nem volt rá törvény, hogy az a szer illegális, és akkor most ott tartunk, hogy pont a herbál, ami nagy probléma, az csomószor igazából bele se esik jogilag az illegális kategóriába, szóval most, de tényleg attól kell félni, hogy valaki Snoop Dogg-ot meghallgat, és akkor drogos lesz. Megint úgy érzem, hogy kicsit fókuszt vesztettek itt a drog elleni harcban, és lehet, hogy ezt, hogyha lenne két agysejtjük, és tényleg szeretnének változást elérni, akkor máshogy csinálnák, de itt nem az volt a cél, ezredik fejezet. Jó. Látszik, hogy vannak előttünk amúgy példák, még, tehát hogyha fel akarod számolni a kábítószer fogyasztást, arra is vannak megfelelő programok, amik már sikerrel jártak. Kiküldeni Brüsszelbe azt, aki ilyet csinál, és akkor legalább nem itthon csinálja. Amúgy ez korrekt. Nem tudom, az, hogy a kormány biztos néhány mondat alatt magának is ellentmond. Én nem tudom úgy értékelni, hogy felkészült ennek a feladatnak a megoldására, hogy azt mondja, hogy nem szabad azt mondani, hogy erről nehéz leszokni, mert muszáj leszokni, és akkor utána mondja, hogy azért, mert nehéz róla leszokni. És akkor tényleg csak azt lehet mondani, hogy a drog rossz, a drog az rossz. Igen, ezt... Csak ennyit lehet mondani, a drog rossz, az a baj, mert drogozzatok, mert a drog... Ez az a paródia, amit így már 20 év is kiparodizáltak a South Parkba, hogy ez a felvilágosítás, ez a megelőzés, és akkor ez így úgy gondolom, hogy így az elmúlt évtizedekben meghaladtuk, hogy hát igen, ez még a kúj volt, nem tudom, de hogy így akkor kezdtek el ezzel foglalkozni, láthatóan nem sikerült teljesen hülyeség így kezelni a drogokat. Több ország bebizonyította, hogy ennél sokkal hatásosabb kezelései vannak, és ahelyett, hogy ezt felismernénk, visszamegyünk az alapokhoz, az jól nem bevált módszerekhez. De legalább azt lehet mondani, hogy mi harcunk a drog ellen. Jó, hát akkor mi lenne, hogyha minden fideszes képviselő és Fidesz közeli ember drogtesztet csinálna minden hónapban, vagy hetente? Mindenki. Igen, Fidesz vagy Fidesz egész ország. Közeli? Nem, az egész ország. Először nézzük meg a fideszeseket, én azt mondom. Hát az állami számvevőszék kiadott egy jelentést 19-én, megvizsgálták a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a Pallas Athéné, ez is fennakadtam rajta nagyon. Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, rövidítve Padme. Na, szóval... mi történt? Mesélj már, mi történt. Hát azt történt, hogy úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vezető Matolcsi és az ő családi köre lánya. Nem biztos, hogy nem talicskázott ki nagyjából 500 milliárd forintot a magyar államkasszából. Az nagyon sok. 500 milliárd forint az sok, valóban. Én azt gondolom, hogy nem ezért fizetjük a adónkat, hogy csak úgy kitalicskázzák ezt a sok pénzt a saját családjuknak, de hát ez sem olyan magától értetődő itt Magyarországon, úgy érzem. Igen, szóval három témában vizsgálódott az állami számbevőszék, az MNB működéséről, a Palasz Athéni Alapítványnak a gazdálkodásáról, és a Matolcsihoz kötődő Neumann János Egyetemért Alapítvány befektetéseiről. Van ez a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola, azon volt egy-egy kar, amit így összegyűjt ebbe a Neumann János Egyetembe, és lett egy ilyen modellváltás, aminek eredménye kép az egyetemnek a tulajdonosa és a fenntartója, ez az alapítvány lett. Na, nehéz követni. Hogy ez szokott lenni? Nem, mert ez szokott lenni a modellváltás, hogy egy alapítványt mögé csapnak, abba beleraknak valahogy pénzt, vagy kivesznek pénzt, ahogy, és oda annak a kuratóriumába pedig hát igazságügyi miniszterek vannak, meg ilyenek. Ami rendben van természetesen, kivéve ugye az EU szerint. Tehát elindult egy 600 milliós kezdőtőkével, és aztán pedig kapott 44,4 milliárd forintot infrastruktúra fejlesztésre, majd még 100 milliárdot alapítványi célok megvalósítására, és úgy tűnik, hogy ennek a pénznek egy jelentős részét hát nem elköltött a kitűzött célokra, hanem befektette alacsony kamatozású kötvényekbe az egyetem alapítványa ezeket a pénzeket. Nem arra kapták a pénzt? Nem. Nem befektet. És sikerült a befektetés? Nem. Ajj, nem igazán. De sikerült volna, akkor senkinek nem lehetne egy szavas, nem? Hát valószínűleg igen, akkor minden rendben lenne. Amúgy ki tudja, most, hogy így a Matolcsék kikerültek a körből, így most már lehet, hogy ezzel is lenne probléma. De hát emellé még ugye, még ott volt a Palasz Athéni Alapítványnak a 266 milliárdja, még hitelt is vettek föl a Mészáros Lőrinc bankjából, és így összesen 450 milliárd forint értékben részesedést szereztek lengyel és svájci ingatlan társaságban, de nem sikerült ezzel sok pénzt csinálni, és hát így úgy tűnik, hogy befutcsol az alapítvány, ami az egyetem mögött van, legalábbis nem képesek kivenni a pénzt, amit hát így nem biztos, hogy az egyetem fejlesztésére sikerült ugye befektetni. És egy ilyen nagyon szövevényes cégháló van ehhez az egészhez. Ahogy kell. Nyilván nagyon furcsa, a legérdekesebb, vagy hát vannak benne mindenféle érdekes részek, amúgy te ajánlom, hogy olvasgassátok el az egészet. Nagyon furcsa, hogy miért most került ez elő, ugye, amikor leváltották a Matolcsit. Nézzük, mit mond az ATV híradója erről. Majd megnézzük azt is, hogy mit mond az MTV híradó. 407 milliárd forint közpénz sorsa után nyomoz az ügyészség, ami a Magyar Nemzeti Bank és alapítványai működése során tűnhetett el. Ezek elképesztő összegek, amik csak úgy eltűnnek. Szóval eltűnt. Ez már pofa kell, nem? Hogy ilyen 400 milliárdokat tüntesse. Minden normális országban ilyenkor bedőlne egy egész kormány, és utána még 5%-os küszöböt sérnék el. Itt mi lesz? Jó, hát de legalább nem a Gyurcsány. És már erre azt se lehet mondani, hogy de hát a Gyurcsányék is loptak, de ennyit nem tudtak összesen ellopni, szerintem a Gyurcsányék, mint ez az egy ügy. Ez az egy. Szóval itt már azért más számokról beszélünk, hogy a Gyurcsányék soma dolgot rosszul csináltak. Egyszerűen nem volt meg a képességük arra, hogy ennyit ellopjanak. Nem fér ennyi bele a Nokia-s dobozokba sehogy se. Szóval, és itt ez csak egy ügy az ezerből, bazzeng. A vagyon Matolcsi György volt jegybankelnök családjának érdekeltségei, illetve baráti körük. Mindig a család meg a baráti kör. Mindig ők a legalkalmasabbak mindenre. Elképesztő. Miért az alapítványba betettem, onnantól kezdve el vagyok vágva tőle. Így írta le 2016-ban Kósa Lajos, mi történik a közpénzzel, csodálatos. Az MNB alapítványokhoz kerül. Öreg Kósa, akkor tudjuk, hogy jó kezekben volt. Az Alkotmánybíróság sem osztotta ezt az érvelést, és módosítatta a jogszabályt, hogy átláthatóbban működjenek az alapítványok. Azonban ez nem sikerülhetett hézagmentesen. Az állami számvevőszék a Magyar Nemzeti Bank és alapítványai gazdálkodását érintő vizsgálata alapján feljelentést tett, A Nemzeti Nyomozóiroda pedig megkezdte a nyomozást, értesült a 444.hu. Ott is amúgy valószínűleg ebben nyomozni lehessen azért nem olyan magától értetődő. Hát azért ezt nem kéne, vagy mikor lehet már ebben nyomozni. De 23-ban kezdték a vizsgálatot, és az átátszó is erről ír, hogy rendkívül álságos, hogy nyilván most már egy évtizede folyik ez a vagyonnak a kiszervezése, a közvagyonnak a kiszervezése. Rengeteg cikk született erről, és addig nem érdekelte az állami számbevőszék. Az a legcinikusabb része szerintem az egésznek, mondom, így van, hogy cikkek születtek róla, már lehet, hogy nyomozás is van, és még mindig csinálod. Mint például a Shadow. Igen. Aki még mindig a gamer cívével járja a várost. Ebből miközben... látszik, hogy tényleg úgy érzik, hogy bármit megtetnek, hogy figyelj, már az újság is megírta, hogy mit csinálunk. Csináljuk tovább? Mit csinálunk? Érted? Ennyire nyíltan. Ilyen nincs sehol máshoz szerintem, hogy már tudja mindenki, hogy lopják, és közben lopják tovább. Hát hogy már ott van, nézd, ott lopják, és így, ja, itt lopom. És mit fogsz csinálni, itt hülye csicska gyerek? Úgyis kétharmad lesz megint. Ez azért már olyan szintje a pofátlanságnak, amihez amúgy kell egy társadalom is, aki ezt eltűri. De 90-es évek vad maffia országában volt ez így olajszőkítésekkel. Jó, de legalább nem az állam csinálta teljes mértékben. Hát nem. Ja, nem volt rendszer szintű. Hát, mármint, hogy nem volt. Nem erre írták a törvényeket non-stop, és igen. Átszőtt mindent ilyen szinten. Szóval nem tudom, hogy ez, hogy ha egyszer le lesz váltva ez a rendszer, akkor ez, hogy ennyire átszövi a korrupció minden szinten, gyakorlatilag összeomlik ez a rendszer, kiveszed belőle a korrupciót. Itt gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni valami újat. Már annyira szétrohad belőről ez az egész. Nem lennék senki helyében, akinek ezt majd meg kell oldania, de egyszer muszáj lesz. Közpénzről van szó. A Transparency International is a kezdetektől jelezte. A Transparency. De akkor ezek szerint igazuk lett, még az állami számbevőszék szerint is. Attól még nem lesz igaza, attól még, mert ő a Brüsszelért mondta. Elképesztő. Nem azért, mert régen is a korrupciót próbálta földeríteni, és most is csak régen az MSZP-s korrupció volt, most meg a Fideszes korrupció, hanem azért, mert régen még nem kapott pénzért a Soros Györgytől, de most már kap, mióta nemzeti kormány van. Értsd már meg! És ez a kedvencem a propaganda média, így... Aj, te mit csináltál? Te kaptál támogatást, és ezen fogok rúgazni félig, és mondom, itt van 407 milliárdot loptak. Mi? Mit? Kérem, 407 milliárd, itt van az. Jaj, kérem, 100 millió forint viszét pályázaton? Igen, összesen legális pályázatokon, amire bárki pályázhatott. Na ez... Kérem, Európai Uniós 5 millió forint? Így van, ez az ügy, az, ami most felrakok, és egy évig ezen fog lovagolni, és ez a 407 milliárd, nem olyan fontos. 407 milliárd forintot ellopott a Magyar Nemzeti Bank vezetése, ez a gyanú, I sleep. Valaki, aki hasonlít az Ariára, dolgokat mond a szélsőközép YouTube csatornán. Real shit. A Magyar Nemzeti Bank alapítványai elfelejtettek bejelentkezni az ajánlatkérő nyilvántartásba, tehát nem közbeszerzésen költik a közpénzüket, akkor a közbeszerzési hatóság is tudomást szerzett mindenről, sőt, 30 millió forintra meg is bírságolta az alapítványokat. Hát ez apró pénz. Persze, mindegy. Itt semmit nem kellett már az elmúlt 10 évben feltárni, meg kideríteni, mert minden a szemünk előtt zajlott. Amúgy igen, ez is elég durva, hogy most, hogy már nincs a Matolcsi, most már szabad a préda, eddig meg védte a fideszes pajzs. Nem? Úgy tűnhet az óvatottan szemeknek, de nyilván ugye nem ez történt, hanem minden a legnagyobb rendben van. De 407 milliárd forintra duzzadt közpénz eredetű vagyon jelentős része elveszhetett. A 24.hu írta meg, hogy Matolcsi György volt jegybankelnök mandátumának végén az alapítványi vagyon tulajdonjoga átkerült a közép-európai hármas magántőke alaphoz. Ennek székhelye a pusztaszeri úton van, épp ott, ahol Matolcsi Ádám, a volt jegybankelnök fiának cégbirodalma is, illetve az ő baráti köréhez tartozó Száraz Istvánnak és Somlai Bálintnak a vállalkozásai is ide. Amúgy az is egy normális országban az lehetséges, hogy a jegybank elnök gyereke és a baráti köre olyan szinten meggazdagszik, hogy már megőrül. De a dubai lakházakat akinek... vesz mindenfele. Szóval ez azért, már ez is azt mondanám, hogy egy állampolgárként azt kell mondanod, hogy na várjál, a jegybank elnök fia és a baráti köre milliárdos, és többe kerül az órája, mint az én lakásom. Na várjál, itt azért valami nem okés, és akkor mi erre a válasz, hogy erre mindenki lop. Na várjál, mert most nézem, de a Magyar Nemzeten nincsen ezzel kapcsolatban cikk. Ez hogy lehet? Te legalábbis ott a kereső nem talál. Hát, úgy nem tudom, úgy tűnik nincs. Elfelejtettek beszámolni erről. Most biztos egy nagy összefoglaló cikket írnak meg éppen azért. Valószínűleg az lehet, igen, az lehet, de nem arról van szó, hanem hogy fokozódik a terrorfenyegetettség, és hogy lélegzetállító botrány kapcsán merült fel Magyar Péter neve. Nem pedig a Matolcsinak. De Magyar Péternek a pénzügyeiről biztos nagyon sokat rágódnak, de valahogy ez a 407 milliárd elkerült a figyelmüket. Jó, most nem tudnak mindent figyelni. De amúgy ez olyan szempontból is kínos szerintem, mert hogyha azt nézed, hogy ugye a jegybank elnöknek a fia és annak a baráti társasága pofátlanul gazdagodik meg, és veszik a milliárdos luxusvillákat New Yorkban, Dubajban, Budapesten, és van egy hasonló eset, van a miniszterelnöknek egy barátja, meg családtagjai, akik szemlátomás nagyon-nagyon gazdagok. Hát van ilyen, igen. Itt ilyen 100 meg 1000 milliárdos vagyonuk van. Igen, igen. Érdekesen hasonló a cseng, mint ez. És hogyha itt mondjuk ezt sikerül megállapítani, hogy Matolcsinak a családtagjai úgy gazdagodtak meg, hogy kihasználtak azt, hogy ő a jegybank elnök, akkor el lehet képzelni, hogy valaki másnak a családtagjai is úgy gazdagodhattak meg? Hát nem. Én amúgy adnám, hogy a dinasztia második része, a dinasztia 2, a Matolcsik lán. Ugyan... biztos izgalmas. A Magyar Yetinek van egy adása erről. Megvalósult magyar álom, a Matolcsi Crew felemelkedése címe 2 évvel ezelőttről. Ezt nem látta az állami számvevőszék. Nem tudták megnézni, mert lehet, hogy elkeveredett a link, vagy Na jó, hát mindegy most már. Bejelentve. A Matolcsi család a jó viszonyt ápoló vállalkozói kör újítatta fel az MNB székházát a Szabadság téren, de az alapítványi vagyont képező más ingat. Amúgy arra gondolok mindig, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, szóval, hogyha egyszer le lesz váltva ez a kormány, és egy független bíróság átnéz mindent, akkor naponta fognak ilyenek kiderülni, hogy így, itt ez is lopott, ezt is ellopt, ezt így lopták, hogy én nem tudsz már hova kapni a fejedet, hogy hogyan lett szétlopva ez az ország, miközben már a most a nyilvános lopások gyakorlatilag kiteszik az egész adót. Ha beborul ez a rendszer, és egyszer felderítik ezt utólag, akkor így, ahogy majd, ha csak nem addigra Oroszországhoz csatlakozunk, amiatt azért egy valós veszély, de hogyha itt egyszer tényleg a Nyugat-Európában maradunk, vagy legalábbis Európában, az Európai Unióban, és egy ilyen végre megtörténik a rendszerváltás, és akkor mondjuk a 20-30 év múlva már a történelemkönyvben tanulják az Orbán korszakot, pedigre már föl lesznek derítve, akkor egyszerűen gondold el, hogy mennyi korrupciós, óriási korrupciós ügyről lehet majd dolgozatot. Például ez a Matolcs is, az lehet, hogy ez egy órát kitenne. De kitenne egy... Ez, hogy a világ legnagyobb bankrablása, mégis 407 milliárdot elcsencselni. Elcsenni. Nagyon érdekel, hogy ez történelemben hogy fogják ezt majd tanítani, hogy mi történt itt, és hogy lehet, hogy ezt meg lett szavazva nem tudom hányszor 2/3-dal, hogy milyen szintű népbutítás ment, hogy ez egy tankönyvi példa, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy milyen lábai vannak ennek. Szerintem nem is feltétlenül úgy kell ezt értelmezni, hogy ez egy népbutításnak az eredménye, hanem egész egyszerűen figyelj, bazeg, amikor meg kell emelni a kalapot, akkor meg kell emelni a kalapot, nem? Tehát sikerült eltenni 1000 milliárdot, meg még 150-et, meg még 407-et, meg még 700-at, meg még 500-at, meg még 100-at, meg még 100-at, meg ugye ott van az autópálya koncesszió a Mészáros Lőrincnek, ami egy 35 évre egy 17.000 milliárdos koncesszió. Ez hány csengeri örökség? 6. Meg kell szinte emelni a kalapot, hogy ezt mind el tudták tenni. Nagyon ügyesek voltak, mint ahogy mondjuk egy... Te megszoktad emelni a kalapot, ha valaki kilopja a zsebeidet, és aztán de ügyesen kiloptad a zsebeimet. Igen. Tisztán nem kell ezt most. Nem, hanem a történelem könyvekben, amikor olvasod ilyen régi sztorikat, nem? Tehát, hogy a, nem tudom, Vadnyugaton milyen, hogyan raboltak ki vonatot, meg amikor megnézed az Ocean's Eleven-t, akkor azt mondod, hogy ezek ügyesek voltak. De mégis azért lopta. Én egy jól van, az ígyet vágtam az elmúlt nem tudom mikor, és akkor pont ilyen Ocean Sea-ben bevágásokat csináltam, és ezzel nagyon jól elszórakoztam. Mert igen. Ők is úgy érezhették, hogy jó, ez megvolt. Igen. Ahogy megkérdezte a Matolcs, hogy figyelj már, itt van ez a Neumann János Egyetemnek az alapítványa, és akkor mondta neki a fia, hogy your son of a bitch, I'm in. Letett a nyalukát. De az nem lehet, hogy mondjuk Ocean's Eleven-ben is azt tudták mondani, hogy akkor most kiszállunk, időben le kell lépni. Nem lehetne azt mondani nekik is, hogy na most már tényleg elloptunk mindent. Tudom, hogy ahogy terebélyesedik ez a dolog, mindenkinek ki kell, és sosem elég a pénz, mert ezer felé folyik, meg már fenntartatatlan, hogy mindenkinek bekussoltas, de közben. Ahogy nő ez az egész, úgy több pénz kell, és közben folyik ki, mert teljesen hülyén kezelik a pénzt, mert nem szokták meg, hogy azért meg is kell dolgozni. De hogy mondhatnák, hogy ez a pont, amikor most elutaznak külföldre, és akkor lehet, hogy nehezebb lesz őket felelősségre vonni, de legalább elkezdhetnénk valami országot felépíteni, ahonnan nem csak, nem is az, hogy kifolyik a pénz, hanem egy egész nagy lyuk. Beleöntöd, és így az rögtön el... Amúgy én emiatt is gondolom, hogy nem, tehát nem az van, hogy ilyen nagyon sok óriási biznisz fog még kiesni. Szerintem nincsen olyan eszméletlen sok, nyilván vannak csontvázak azért még a szekrényekben, de szerintem a legtöbbről már tudunk, és amit nem beszél... tudunk, és ugyanúgy megszavazzák ezt. Mert az Orbán Viktor azt mondja, hogy boldog, akkor boldog. De igen, azért, mert közben viszont nagyon jól érzi azt, hogy igen, hogyan kell olyan dolgokkal fenyegetni, és amúgy mellette valóban vannak olyan fenyegető dolgok, amiket démonizálni lehet. És ők is csinálják. És ja, a démonizálást megcsinálják, de az alap problémák, az alap kérdések, amiket felvetnek, azok sok esetben azért valós problémák voltak, a migráció. Az, hogy Soros György ugye beavatkozik szuverén országok meg az Európai Uniónak a döntéseibe, ez egy valós probléma. Más kérdés, hogy ennek, tehát amikor Bayer Zsolt még a Soros György védelmében írt cikket, akkor ez most hogy öregedett? Meg hogy ez most a legfontosabb probléma. Hát, na igen. De amit szerintem nem veszel ebbe figyelembe az, hogy igen, ott az a lyuk, és így beleöntik a Zeus ókincset, és akkor viszont az alján ezer és ezer irányba ki kell azt folyatni. Ezek a nagyok, amik egybe vannak, ezeket könnyű megtalálni. Az, amikor mondok egy kitalált történetet, hogy van egy óvoda felújítás egy faluban, és akkor már megvan, hogy ki fogja megcsinálni, 3 millió forint. És akkor megjelenik a helyi országgyűlési képviselő, és azt mondja, hogy ezt a pályázatot vissza kellett vonnunk, kiírjuk újra, 9 millió forintotok lesz rá, nagyon jó. Viszont hát sajnos csak ez a cég nyerheti meg. Ezt a kitalált történetet már, én is kitaláltam egyszer. Valaki kitalált és elmesélte neked már ezt a kitalált történetet. És aztán az elvégzett munka, az sajnos pontosan ugyanannyi, csak hát a pénz az más mennyiségű, amit hozzá rendeltek. És a 9 millióból valamit át... Ezt nem tudjuk, hova megy az a pénz, azt már nem tudom. Igen, de hogy a 3 millióból is meg lehetett volna csinálni, szóval az a 6 millió azért ott kérdés, hogy hova fog. Igen, mondjuk, mivel ez egy kitalált történet, akár azt is mondhatnánk, hogy például ennek az országgyűlési képviselőnek a zsebébe. Egy része. Például. Okay. Egy része. Igen. Persze. Nyilván máshova is. És ezekből meg ki tudja, mennyit lehetne kitalálni ilyen történetet egy kitalált országban. És akkor ezeket összeadhatjátok, ezt a sok kitalált forintot, és akkor kitalálhatjátok, hogy helyezkedik el, mennyi valójában az a teljes összeg, ami kitalált Isztánba kitalált. Ebben a kitalált történetben eléggé szegény helyi ember, mondjuk helyi polgármester, kicsit rá van kényszerítve a korrupcióra, mert vagy odaadod ezt a 9 milliót ennek, vagy nem jön ide forrás. Ja, vagy nem lesz felújítva egyáltalán az igen, oda. Hiába nyerted meg előtte azt a forrást. Igen, és akkor a helyi polgármester mit mondjon? Hogy, akkor nem lesz óvoda. Vagy mivel az én közösségemtől nem veszik el, hanem csak a nagy egész ország közösség. Hát igen, nehéz kérdés, nagy szerencse, hogy ez csak egy kitalált országban létezik ez a probléma, mert különben amúgy nagyon nehéz helyzetben lennénk szerintem, hogyha például a mi országunkban történne ez így, szerencse, hogy ez egy kitalált ország. Nem is felbukkantak. Aranyvonat és a meredéről magát levető gazdasági csodaszarvas ékíti a Magyar Nemzeti Bank budai épületét, az egykori postapalotát. Ez is azon ingatlanok egyike, amit megvásárolt, majd közbeszerzésektől mentesítve újíthatott fel összesen 32 milliárd forintért, amíg Matolcsy György... Arra volt pénz. 32 milliárdért ezt felújítani, ez fontos. Hát most hol lett volna más helye 32 milliárd forint? Jogos. Például ez mi? Semmi. Jogos. Tehát a jegybank. Az épületbe butorozására több mint 2,8 milliárdot költöttek, a Népszava pedig... 2,8 milliárdot? Ugye ezzel már egyszer fönnakadtunk a székek árán. Jaj, de hát most pont felújítunk itt egy helyet, és én nem tudom, hogyha kapnék 2,8 milliárdot, nem tudnám mire költeni. Egyszerűen nem lehetne annyi bútort, olyan, nem is tudnám, hogy hol vegyek olyan drága bútorokat. Úgyhogy nekünk technika kell, kamerák, amik tudnak drágábbak lenni, objektívek, rendszerek. Jó, de nem emlékszel, hogy milyen pult volt, milyen bárszékekkel? Hát ott kell majd... Ja, várj, ez a külügyminisztérium. Hát nem tudnék elkölteni. Azt mondják, hogy ezt elköltheted, és így nem én keresném, és nem tudnám, hogy hol keresek olyan drága bútorokat. Én egyszerűen csak kikurt hülyén érezném magamat, hogyha én felügyelném ezt a projektet, és oda lenne írva, hogy igen, most tehát bútorokat fogunk venni 2,8 milliárdból, biztos sokat kell, de valószínűleg egyből is meg lehetett volna oldani, sőt, mondok ezt még durvább. Igen, valószínűleg 500 millió forintból is meg de lehetett hát ez volna. Az ország, végtelen pénzünk van mindenre, úgy tűnik. Hát, hát nem kell már semmire se költeni, ott áll a miniszterelnök a parlamentben, és így elmondja így a papírokat szorongatva, hogy a gyermekvédelemre már nem tudunk többet költeni, már egyszer, már mindenre ott a pénz, már nem tudunk többet költeni, muszáj volt valami másra elbaszni a pénzt. Így képzelem el amúgy tényleg a szaúd-arábiai parlamentet, a királyi családot. Hogy hova rakjuk még ezt az olajpénzt? Ah, hát, faszom, csak... építsünk már egy vonalat a sivatag közepébe. Hát ez a baj, hogy ott, még ott is többet vissza, sokkal többet visszafolyatnak az embereknek. Hát igen. Ott van például alapjövedelem. Van alapjövedelem, meg amik ott tényleg épülnek olyan dolgok, amik gazdagítják az országot, és ott... Vannak ezeknél szegényebb arab országok is, ahol az egészségügy lehet, hogy egy kicsit jobb minőségben szuperál, mint nálunk. Na mindegy, érdekes. Hogy itt például nem gondolnak arra, hogy néha így a népnek is visszacsepegtethetnének egy kicsit. De hogy nem, mert megépül az az óvoda. Ja, várj, nem, mert az csak egy kitalált történet. A jegybank elnök fiának, Matolcsi Ádámnak a cége is a beszállítók között volt. Nagyon izgalmas. Az MNB felügyelőbizottsága már 11 éve jelezte a gondokat Varga Mihály akkori pénzügyminiszternek. Erről a bizottság egykori tagja beszélt. Az ő képviselői tudomást szereztek erről, tudomást szereztek arról, hogy a felügyelőbizottságnak mi erről a véleménye, és neki minden alapja, szükséges alapja megvolt ahhoz, hogy beavatkozzon. A közgazdás szerint Varga Mihályon kívül tudott még a problémákról a közbeszerzési hatóság, az országgyűlés, tehát bőven lett volna lehetőség beavatkozni. Varga Mihály egykori pénzügyminiszter március elején már új jegybank elnökként úgy nyilatkozott az alapítványokat érintő vizsgálatokról, hogy nem lehet úgy tenni, mintha csak mandátuma átvétele óta kezdődött volna az időszámítás a jegybanknál. Hát, dehogy nem lehet úgy tenni. Hát, dehogy nem lehet! Más se lehet ebben az országban csak úgy tenni, mert különben megőrülsz. Szerintem szavazzuk meg őket megint. Ezt szépen megtanítják nekünk itt a kormány, hogy tekintve, hogy mennyi pénzt látjuk, hogy ellopnak, hogy nem lehet azt mondani, hogy ebben az országban nincs nagyon sok pénz amúgy. Igen. Szóval igaz, hogy közben lerohad az oktatás, lerohad az egészségügy, de még így eldöcög nagyon-nagyon rosszul. Szóval nem lehet azt mondani, például, hogyha valaki új jönne, és azt mondaná, hogy ezt meg ezt mondjuk csinálna belőle valami jobbat. Nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz, mert láthatóan van pénz, nagyon sok helyre megy a pénz, csak nem biztos, hogy olyan helyekre, amit így az átlag állampolgár szeretne. De hogy nagyon sok pénz van ebben az országban, ezt sokszor bizonyítottam a Fidesz. Igen. Igen. Én is azt mondom, sőt, ráadásul szerintem az az érdekesebb az egészből, hogy nem is az lesz a legfontosabb, hogy hogyan lesznek ezek feltárva ezek az ügyek, és hogyan lesznek esetleg visszaszerezve ezek a pénzek, mert egyáltalán biztos, hogy ezeket vissza lehet szerezni. De szerintem nem is ez a fontos, mert egész egyszerűen az, hogyha tehát a évről évre a magyar költségvetésbe mi összesen, magyar állampolgárok, ugye összedobunk nagyjából 40 ezer milliárd forintot, amiből lehet gazdálkodni. És ez minden évben ott van 40 ezer milliárd. 40 ezer milliárd? Minden egyes évben. Ugye egyre több, mert hogy inflálódik el, meg nő a GDP. Annak egész nagy része még ez a... A 407? Igen. Nem is egy év alatt sikerült ezt összekalapozni. És attól függetlenül, hogy ezek szemmel látható összegek még a magyar költségvetés számára is, az, hogy ez a 40 ezer milliárd ott van, hogyha le lesz váltva ez a rendszer, és ide lesz rakva egy normálisabb rendszer, amiben nincs ilyen intézményesült korrupció. Mondjuk ilyen nem idomított majmok. Valószínűleg azzal is előrébb vagyunk. Vagy azok a polip, ami az igenre, vagy a nemre rászállt. Nem mi volt a South Park-on? Ja, a lamantinok voltak. A lamantinok. Meg volt a részét, a levágott fejű csirke, ami... Ezek. Ez mind jobb lenne. Szóval nagyon sok lehetőségünk lesz, nagyon sok jót tenni. Nekünk mindannyiunknak, hogyha hajlandóak vagyunk foglalkozni azzal, hogy mire költik a közös pénzünket, és amikor nem arra költik, amire szerintünk jó lenne, hogy költenék, hanem magukra, ilyen emberek, akkor ott fölemeljük a szavunkat. Hogy figyelünk ezekre a dolgokra, hogy irányítjuk a nyilvánosságot, hogy kifejezzük a politikusok számára, akik a mi megbízásunkat kérik, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ezt mi nem fogadjuk el, akkor eljöhet egy olyan idő, amikor majd ez a 40 ezer milliárd, ebből majdnem mindegyik milliárd az valami közjóra mehet el. Mik vannak? Ez jó, ez a reklám, az átlátszónak. Akkora üzletember vagyok, hogy ez eladhatatlan irodaházaimon is 600 milliárdot keresek, ami már nem csak 600, ugye azóta növekedett. Update-elni kéne itt átlátszónak. Azt hiszem, hogy a Money Talks üzleti konferencián ott is a Tiborccal reklámozzák, hogy megy majd ott beszélni. Igen, hát tőleg szeretnék tanácsot. Nagyon jó. Hogyan, nagyon sok jó befektetés. Mi a Tiborcs, az hogy beszél egy ilyen befektetés, hogy hát úgy kell, hogy így megkörnyékezed a miniszterelnök lányát, uh-huh. vagy valami, uh-huh. hát ha már őt foglalt, akkor valami másik, uh-huh. nem tudom, mondjuk a nő, vagy akkor mondjuk a Matolcsinak a fiát kell, aha. és akkor mondjuk most már Matolcs fiát, az már késő. Hát igen. De hogy ilyen tanácsok azt mind tudja adni, vagy valami más tanácsot is tud adni. Ugye múltkor adott tanácsot, és ott az volt, hogy a low hanging fruitokra kell rámenni. Nagyon sok befektetési lehetőség van, és nagyon hát jó. Főleg úgy, hogy nincs kockázatod benne, úgy könnyű rámenni bármilyen befektetésre. Vagy úgy, hogy írnak egy törvényt, amiben pont azok, amikbe te fektetsz be, azok adómentesek lesznek, vagy adókedvezmények lesznek rá, visszaigényelheted az adót, és akkor utána van valaki, akinek van egy bankja, és ő ad neked hitelt, meg mellé állami támogatást, és akkor utána pedig úgy kellene nem veszteségesen üzemeltetned valamit, de mondjuk nem sikerül azt se, veszteséges lesz, de és akkor pedig gondolod, hát majd akkor eladod az államnak. Ez befektetési tanács. De ha már Tiborcs... Tiborcs István bizalmasa azonnal lelépett az MNB cégétől, amikor kijött a jegybanki ügyleteket feltáró ászjelentés. Érdekes, a Válasz Online cikke szerint a kilépésről március 19-én adott ki közleményt a cég. GTC Group felügyelő bizottságában volt Széchenyi Bálint, akit Tiborcs István bizalmasaként lehet ismerni. Hát az ügyészségi feljelentéseket is megalapozó dokumentumokat az állami számvevőszék pont ugyanaznap hozta nyilvánosságra. Hát, érdekes. Érdekes, igen. Lehet, hogy tényleg ezt most már elengedték. Itt, hogyha már lelépnek a Tiborcs érdekeltségei, akkor ez most már tényleg vihetik. Ez most már mehet a balhé. Mindenki menekül. Ez már egy jó, hát nem jó jel, de egy jel arra, hogy itt ezek nem lesznek bevédve. Viszont megkereste a Válasz Online a Széchenyi Bálintot is, aki azt nyilatkozta, hogy a megválasztásom óta eltelt 5 évben a hivatalos feladataim száma jelentősen megnövekedett, lemondásom nincs összefüggésben az állami számvevőszék azóta megjelent jelentésével. Nem a korrupció zavarta. Ezt egyértelművé tette. Állítólagos. Igen. Jó, hát akkor jó. Nincsenek összefüggések, nincsenek összefonódások, valószínűleg véletlen. Ő is arra járt, Tiborcs Istvánnak egy bizalmasa. Viszont a Matolcsék kérték az állami számvevőszéket, hogy ne hozzák nyilvánosságra a jelentésüket. Na, nem áll, tesó. Az volt az indokuk, hogy beláthatatlan nemzetgazdasági következményei lesznek. A jelentéstervezetben foglalt megállapítások a Magyar Nemzeti Bankot érintő érintettsége miatt a jelentés nyilvánosságra hozatala akár súlyosan befolyásolhatja Magyarország nemzetközi megítélését és kormányközi kapcsolatait is, valamint Magyarország nemzetbiztonsági érdekét sértheti, kiemelt figyelemmel az ország törvényes rendjének védelmébe vetett bizalom megtörése esetén. Azt mondja, hogy figyelj, én... Annyit sikerült kitalicskázni, hogy ezt már nem fogják tűrni az emberek. Hát ezt nem mond már igen, el. Igen, és ez nyilván nem amiatt, mert nekünk rossz lenne, hanem az ország bizalmát valószínűleg tényleg nem segíti, a befektetők bizalmát, hogy a... Hát... A Magyar Nemzeti Bank szervezi ki a közvagyont. Igen, ez nem tesz jót, úgyhogy nyilván az se segít, hogy igen, én meg a gyerekem baráti körének ment az összes pénz, de nem emiatt, hanem annyit loptunk. Ja, nem emiatt. Nem, de annyit loptunk, hogy ez már nem tesz jót a megítélésének Magyarországon, úgyhogy inkább ne beszéljünk róla. Ez a nemzetközi térben rontani fogja Magyarország megítélését, ha kiderül, hogy itt ennyit el lehet pakolni. Tudod, mikor gondoltad volna még erre Matolcs, hogy megcsinálják ezt? Hát a kényszerpályán volt, ja, nem hiszen ott volt az a sok pénz, most mit csináljon? Igen, jogos. Most ne kiszervezze magának. Hát most mit? Tényleg most te is ott vagy ilyen pozícióban, egy ilyen rendszerben, ahol csak úgy megteheted, hogy kiszervez magadnak több száz milliárdot, és nem teszed meg, akkor azt mondják, hogy te nem értesz ahhoz, amit csinálsz. De most vagy itt? De képzeld el, hogy nem kell ilyen nagyba gondolkodni, hanem képzeld el, hogy te ott a, nem is tudom, te a BKV-nál dolgozol, ilyen szerelő vagy, és ott van egy ilyen föltekerve, egy köteg ilyen részhúzal. Nem lopod el. Jogos, amúgy. Hát most mit tehetsz? Nem ellopni. Azért ezt ugye, amúgy legyen. Nagyon sokan vannak valójában, akik nem lopják el. Ember legyen, aki ezt látja, nem? Most már egyre többen vannak, igen, akik ezt átlátják. Erről beszélt az Ács Dani, hogy itt ezeket átlátni. Ez az unalmas része. Ez a seggelés része. Amúgy ezen nem tud segíteni már mondjuk a... A mesterséges intelligencia. Igen, hogy betöltöd az adatokat. Valószínűleg, de... Csak az is néha tud hülyeséget mondani, de ez pont olyan feladat, amiben lehet, hogy egy kicsit előrébb lennénk valahogyha. Csinálnánk egy mesterséges intelligenciát, ami tipikusan arra van, hogy a Fidesznek az ilyen átláthatatlan cégrendszerét átláthassa. Az jó lenne. Lenne rá valószínűleg recedes. Akár 1 milliárdot is megérne. Nem sikerült megvédeni a forintot akkor ezzel, mert kijött ez a jelentés, hát tényleg nagyon sajnáljuk. És a forint ami lett? Semmi baja nem lett a forintnak? Vagy az azóta, ez hétvégén jött ki? Na mondjuk most az a szerencsénk, 400 hogy... 400 alatt van az euró. Mit akarsz? Igen, de az a szerencsénk, hogy a dollár is nagy rakásszar, úgyhogy most éppen ott is bedőlnek a dollár. Nem a forint a erős, hanem a dollár szar. És amikor a dollárhoz mérjük, akkor úgy tűnet, mint a forint nem gyengült volna. Szerencsére Orbán Balázs is amúgy azt mondta, hogy a kormánynak nincs dolga most ez a Magyar Nemzeti Igen. Bank alapítványainak az ügyeivel. Most ezzel pont nincs dolgunk. Nincs. Mivel van dolgunk? A Pride-dal, meg a független újságírókkal, azokkal van. Ez a 400 milliárd, most ez nekik apró pénz. Azt mondta, hogy ha megtörtént a feljelentés, a hatóságok és a bíróságok dolga, hogy megállapítsák, történt a bűncselekmény, pénzügyi visszaélés, vagy pénzügyi típusú elszámolási probléma. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a kormánynak nincs dolga. Érdekes, a szuverenitás védelme, ott nem szoktak erre várni, hogy bármi bizonyíték legyen, vagy hogy bírósági ítélet. Ott rögtön kimondják azt, hogy itt külföldi érdekeket szolgál ki, annélkül, hogy bármi bizonyíték lenne, vagy bírósági ítélet. Jaj, de örülök, hogy visszatértem. Hát izgalmas dolgok történnek, mint akarsz. Azt nem mondhatod, hogy itt unatkozni kell. Folyamatosan történnek a dolgok. Ki kéne találni. Olyankor nem tud mondani semmit a kormányzat, amikor mondjuk a kormány valamelyik korábbi tagja valamit csinál a Magyar Nemzeti Bank élén, olyankor a hatóságoknak kell bármit mondania. Jó, van ez így. A kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely is egyszer nem szokott tudni válaszolni a kérdésekre, nem, mert az vagy a miniszterelnök dolga, vagy a kormány valamelyik másik tagjának a dolga, a Nagy Mártonnak a saját dolga, hogy akkor mondjuk ő a csokot visszafizeti, vagy nem, és hogy nem fizette vissza a csokot, pedig nem teljesítette azt a követelményt, hogy ugye abban a házban lakik, amire fölvette a csokot, és amikor rákérdezett nála a 24.hu, akkor utána másnap már be volt fizetve, és kitárta. De hogyha nem kérdez rá, vajon befizette volna, ez nem, tehát ilyen, itt nem vett fel semmilyen kérdést, hiszen csak a kormánynak egy tagjáról van szó, aki nem biztos, hogy betartotta volna a törvényeket, amiket részben ő alkot. És ő felügyeli, vagy ő is rálát, hogy akkor hogyan lehet ezeket betartani. Hát igen, de legalábbis egy közvetlen munkatársa biztosan. Hát ezzel nem lehet foglalkozni, azzal kapcsolatban viszont azért mondott valamit Gulyás Gergely, hogy Magyar Péterről vele mi a helyzet, ezt nem tudom volna elmondani. Amúgy jó nagyot ment a Magyar Péter hétvégén, azról majd holnap beszéltünk. Hát most már csak holnap, igen. Igen, mert úgy látszik, hogy megtalálta az új témáját, jó belepiszk, szerintem vicces volt, de nyilván nagyon szomorú volt. Tehát mit mondott a Gulyás, hogy mit kell gondolnom? Na várja, azt kell gondolnod, hogy Magyar Péter nem feltételezte, hogy mindent elárul, ami neki fontos, de, és azt, hogy lehallgatta Varga Juditot, azt tudtad, hogy lehallgatta Varga Juditot? Lehallgatta a feleségét, majd feljelentést tett. Lehallgatta, akkor lehet, hogy nem csak egy 20 másodperces felvétel lenne, hanem annál sokkal több. Na mindegy. Azt mondta Gulyás Gergő, hogy ez egy kommunista besúgó náci házmester történet. Kommunista nyilas lett. Mindegy. Kommunista náci. Hát igen, ez is South Parkot és belga számokat idéz. Ne mondjon ilyeneket a Gulyás Gergő, mert még a szimpatikus lesz a fideszeseknek. Még ilyen reflexből rászavaznának akkor. Hát, egy kommunista náci. Most meg akarod győzni híveidet, vagy mi van? Szóval 15 éves kormányzás tapasztalatáról azt mondja Gulyás Gergely, hogy a legfontosabb ügyekben nem szabad az emberek véleményével szembe menni. És az a kritikája magukkal szemben, hogy nem tudják eléggé hangsúlyozni, hogy ők a nyugodt erő, ugye amikor kommunista nyilasozik, és a Fidesz választási ajánlatot, csak hogyha esetleg szeretnétek tudni, mert nem tudjátok, hogy kire szavazzatok, tehát a Fidesz azt mondja, hogy biztos, jólét, szabadság, függetlenség, nemzet. Hát a biztos az mi? A kormány biztos? Nem tudom, a jólét az mindenkire vonatkozik, vagy csak a... Matold. És a szabadság? Jólét mindenkinek, aki a köreinkben van, szabadság, amíg az... A talicskázásra? Hát meg szabadság mindenkinek, mindenki szabadság addig, amíg valami nem zavar minket. Szabad és azt mondanod, hogy a drog rossz. Igen. Azt mondani, hogy a drogról leszokni nehéz, azt nem szabad. Nem. A függetlenség, hát igen, az ott nem tudom, mit jelennál. Függetlenség mindenki mástól. Igen. Hát kivéve a kormány propagandának. A nemzet meg ugye látod. Csak azt jelenti, aki fideszes, és mindenki más meg egy eltaposandó bogár. Nem nemzet, hanem igenzet. Szóval a klasszikus. De igen, az az érdekes valóban, hogy még a nemzetből is kitaszítanak embereket. Hát sok minden van itt, de nem lehet mindennel foglalkozni, hogy holnap még nagyon sok izgalmas témával várunk titeket. Jó, újra. Jaj, édes Istenem, mennyi minden van. Várjál, mi van még? Mi van még? Ja, ott van a link a leírásban, hogyha még, de lehet, hogy valaki a részelején rákattintott, akkor addig mostanra elfogytak a helyek. Most van az utolsó hét a kopasz csimpánzon, a márciusi nagy kiárusításunk, most talán még van pár dolog, ami lejjebb ment, úgyhogy még utoljára lehet kapni mindent, amit eddig ezen a héten, és utána lehet, hogy nem is tudom, bezárjuk egy pár hétre a webshopot, de majd jönnek új dolgok, de még a héten most vannak a leghardcore-abb leárazások, és ott tudtak segíteni, amíg nem tudom, ki nem raknak minket az országból. Hát nem fognak, nem kell miatt aggódni. Hát azért lehet, hogy hagyagódjak dolgokon. Igen, aki minden nap követi a Jól van ez így-et, az még ma ugye délután ki tud menni a Hatházi Ákos meghirdette tüntetésre a Ferenciek terére, hogyha ki akartok állni a gyülekezési szabadság visszavágása, vagy akár a Pride mellett. Hétvégén én meg megyek, legyen minden jóval Pécsre, meg Szombathelyre. Hát Pécsre már elfogytak a jegyek, de Szombathelyre még van. Ilyen Szombathelyen meg a környékén mozogtak, akkor ott még tudunk találkozni szombaton. Szóval, mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.